मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवं वंशी विभूषितकरार्णवनीरदाभात् पीतांबरादरुणदं बफलाधरुश्चात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। संसार में हम लोग सभी जीते हैं और जीवित रहना चाहते हैं, पर हम सभी जीवित रहना चाहते हैं अपने सुख के लिए, अपने इंद्रियों की तृप्ति के लिए, अपने आराम के लिए, अपनी कीर्ति के लिए, अपने यश के लिए, अपने मान के लिए, अपनी सद्गति के लिए। इसी का नाम स्वार्थ है। और इसी संसार में वो मनुष्य अच्छा माना जाता है, हम उसे साधु मानते हैं, सत्पुरुष मानते हैं, जो अपने इस सुख की चाह का हिस्सा दूसरों की सुख की चाह में दे देता है, जीवित रहता है दूसरों को सुखी बनाने के लिए, दूसरों को आराम देने के लिए, दूसरों को तृप्त करने के लिए, दूसरों के अभावों को मिटाने के लिए, दूसरे किसी प्रकार से भी दुख संकट को न प्राप्त हों। इसलिए जितना जितना वो त्याग करता है उतना उतना हम उसे अच्छा मानते हैं, और जो इतना त्याग कर दे कि जिसका जीवन केवल परार्थ हो जाए, दूसरे का सुख ही जिसका सुख बन जाए और दूसरे का स्वार्थ ही जिसका स्वार्थ बन जाए, माने जो पर को स्व बना ले। सच्ची बात तो यह है कि कोई पर है नहीं यहां, सारे के सारे जितने भी प्राणी हैं वे सब के सब आत्म स्वरूप हैं या सब के सब भगवत स्वरूप हैं, परंतु मोहवश ये बात समझ में नहीं आती तो पहले पहले संतों ने कहा कि भाई मन में गौरव मानकर, अपने को परोपकारी मानकर ही परोपकार करो। यद्यपि परोपकारी मानना अपने को उचित नहीं है, ठीक नहीं है, पर किसी प्रकार से भी दूसरे के उपकार में, दूसरे के सुख में, दूसरे के लाभ में अपना लाभ मानना सीखो, उसमें सुखी होना सीखो। तो जितना जितना मनुष्य इस मार्ग में आगे बढ़ता है उतना उतना उसे अपने सुख का, अपने संचित स्वार्थ का त्याग करना पड़ता है, और जितना जितना उसका त्याग बढ़ता है उतना उतना ही जगत में सुख बढ़ता है और उसे शांति मिलती है। त्यागा शांतिरनंतरम, हम शांति सब चाहते हैं, पर शांति चाहते हैं अपने इंद्रियों को तृप्त करके, ये शांति मिलने के नहीं। न काम कामी, तो भगवान ने कहा गीता में कि भोगों की कामना करने वाला पुरुष कभी भी शांति पा नहीं सकता, उसको तो नित्य नई कामना लगी रहेगी, उसके स्वार्थ का नित्य नया रूप बनता रहेगा, सामने आता रहेगा, और जितनी ही उसके कामना की पूर्ति होगी उतना ही कामना का विस्तार होगा। ये नियम है, बुझे न काम अग्नि तुलसी कहूं विषय भोग बहु घीते। जैसे आग में घी और ईंधन डालते जाओ आग बुझती नहीं भड़कती है, इसी प्रकार से कामना की पूर्ति से कामना की आग बुझती नहीं बढ़ती है। तो जितना जितना हम कामना को पूर्ण करने का प्रयत्न करेंगे उतनी उतनी हमारी कामना का विस्तार होगा, और जितना कामना का विस्तार होगा उतनी ही अशांति और दुख बढ़ेगा। ये एक बिल्कुल सिद्धांत है, इसे चाहे कोई पहले स्वीकार न करे, पर सत्य तो सत्य रहता है, स्वीकार करना पड़ता है जब भूख सामने आता है। तो इसलिए ये कहा कि भाई पर को स्व बनाओ, जिसको दूसरा मानते हो उसको अपना मानो, जिसको दूसरे का स्वार्थ मानते हो उसको अपना स्वार्थ मानो, और जैसे अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अपनी कामना को पूर्ण करने के लिए उत्साह से, उल्लास से, प्रयत्न से, भीतर के मन से काम करते हो, उसी प्रकार उसके स्वार्थ की सिद्धि के लिए काम करो। ये जो परार्थ जीवन है, ये साधु जीवन है, ये सेवा का जीवन है, ये इसको अपनी भाषा में कहें तो ये याज्ञिक का जीवन है, यज्ञ करने वाले का जीवन है। भगवान ने कहा भाई काम करो, काम करने में न गफलत करो और न काम को छोड़ो, परंतु काम ऐसा करो जिसमें बंधो नहीं। तो काम करें और बंधे नहीं, ऐसा कौन सा काम? तो भगवान ने कहा यज्ञार्थात कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। यज्ञ की भावना से अतिरिक्त जितने भी काम हैं वे सब काम बांधने वाले हैं। तो तुम कर्म करो पर करो यज्ञार्थ, तदर्थ यज्ञ वही विष्णु हूं, भगवान जो सर्वत्र प्राणी मात्र में व्याप्त हैं, उन सारे प्राणियों को सुख पहुंचे, सबका हित हो, इस प्रकार के काम करो। और काम करो समाचर अच्छी तरह से करो, परंतु मुक्त संगह आसक्ति को छोड़कर करो। तुम्हारी न आसक्ति रहे कर्म में और न आसक्ति रहे कर्म के फल में, यज्ञ के लिए, भगवान की सेवा के लिए कर्म करो। दूसरों की सेवा माने यज्ञ, दूसरों की सेवा माने भगवान की सेवा, दूसरों की सेवा माने आत्म सेवा, अपनी सेवा। ये भाव जगत में जिस दिन होगा, आज हो चाहे युगों के बाद हो, तभी जगत में शांति होगी, सुख होगा, नहीं होगा नहीं। किसी व्यक्ति को या किसी वर्ग को या किसी समुदाय को दुख देकर दूसरे को हम सुख देना चाहेंगे, किसी को लूटकर हम बड़ा बनना चाहेंगे, द्वेष पूर्वक, राग पूर्वक दूसरा मानते हुए, पराया मानते हुए सुख पहुंचाएं कि जो हम चेष्टा करेंगे, तो ये परायेपन की परंपरा चलती रहेगी। कभी कोई बलवान होगा तो वो दुर्बल को लूटेगा, कभी वो बलवान होगा दुर्बल को लूटेगा। तो ये तभी मिटेगा जब आत्मोपम्यन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम, सुख में और दुख में अपनी आत्मा की उपमा से जब हम जगत को देखेंगे, दूसरे प्राणियों को देखेंगे, तब वास्तविक सच्चा स्वार्थ साधन होगा, तभी सदव्यवहार होगा। इसमें मूल बात एक ही है, अपने सुख का त्याग दूसरे के सुख के लिए। ये संत का, साधु पुरुष का, अच्छे पुरुष का, सत्पुरुष का स्वभाव होता है। तो ये श्री गोपांगनाओं की जो बात आती है ना, ये इस त्याग में सर्वोच्च है। संसार का बड़े से बड़ा त्याग कर देने वाले महापुरुष, जिन लोगों ने सारे भोगों का त्याग कर दिया, जिन लोगों ने संसार के पदार्थों को छोड़ दिया, उनके मन में भी मुक्ति की वासना बनी रहती है। मुमुक्षु जो होता है अत्यंत दृढ़ मुमुक्षु, तीव्र मुमुक्षा जिसके मन में होती है, वो संसार के भोगों का परित्याग कर देता है तुच्छ मान करके, बाधक मान करके। पर मुमुक्षा होती है, मुमुक्षा माने मोक्ष की इच्छा। एक बंधन का कोई दुख है और वो अपने को है, अपने बंधन का दुख निवृत्त हो जाए इस इच्छा को लेकर के वो संसार के भोगों का त्याग करता है। तो अहम की चिंता, अहम के मंगल की कामना, चाहे वो मंगल मोक्ष हो, उसके मन में भी रहती है, यद्यपि बड़ी ऊंची कामना है। पर इस गोपांगनाओं के प्रेम में और श्री राधा के प्रेम में ये चीज नहीं है। यहां तो अहम की सर्वथा विस्मृति है या अहम का सर्वथा समर्पण है। अपना सुख अपना दुख, यही प्रेम की वास्तविक परिभाषा है। तत् सुखे सुखेत्वम, उसके सुख से सुख हो, अपने सुख की और कोई कल्पना ही नहीं। अपने प्रेमास्पद भगवान के सुख में अपना सुख है, वो सुख चाहे अपने दुख में हो, वो सुख चाहे अपने नरकानल में दग्ध होने में हो, वो सुख चाहे अपने अपमान तिरस्कार में हो, और वो सुख चाहे अपने अपनी दुर्गति में हो, वो सुख चाहे अपने इंद्रिय सुख में भी हो। ये सुख और दुख जो अपना है, ये दोनों ही स्वीकार हैं यदि अपने भगवान को, प्रेमास्पद भगवान को सुख होता हो। तो ये जो त्याग की पराकाष्ठा है, इसमें जीवन रखने की भावना इसीलिए और मरने की भावना भी इसीलिए। अगर मरने से सुख हो तो मृत्यु आज आ जाए बड़ा सुंदर, और जीवन में सुख हो तो हम कभी मरे नहीं और मरकर भी जी उठे। एक बात उस दिन सुनाई थी, ये नंद बाबा श्री कृष्ण और बलराम को मथुरा में छोड़ करके आ गए। जब ये कंस को कर देने गए और वहां श्री कृष्ण बलराम साथ गए, धनुष यज्ञ हुआ, उसमें कंस मारा गया, उसके बाद वसुदेव देव की छूट गए जेल से और श्री कृष्ण बलराम वहां रह गए। ये वहां पर सारी चीजें हुई, पीछे से यशोदा मैया बड़ी व्याकुल। यशोदा मैया श्याम सुंदर के बिना, अपनी नीलमणि के बिना रह न सके, रात दिन वो जागे, रात दिन खाना पीना बंद, बड़ी आकुलता, बड़ी आतुरता। रास्ते जा उससे पूछे, भाई तुम मथुरा से आए हो क्या, मथुरा जाओगे क्या? तो लोगों ने उस रास्ते से निकलना बंद कर दिया यशोदा के भय से कि वो तंग करेगी बुढ़िया। ये दशा, तो वो पल पल में प्रतीक्षा करे, अब आते होंगे, अब आते होंगे। जरासी कोई आवाज सुनाई दे, मानो रथ आया है। रथ एक दिन आया, यशोदा बाहर गई, देखा नंद बाबा अपने पति को देखा अकेले रथ में बैठे हैं। नंद बाबा उतरने लगे, उससे पहले ही ये मूर्छित होकर गिर पड़े। अपने स्वामी को आया हुआ देखकर मूर्छित होकर गिर पड़ी। इसका अर्थ ही उसका स्वामी के प्रति प्रेम न हो, सो बात नहीं है। श्री कृष्ण के, बलराम के बिना आनंद बाबा लौट आए, गिर पड़ी। चेत कराया गया, जब होश हुआ तब सबसे पहले रोती हुई नंदरानी ने, यशोदा मैया ने कहा, स्वामिन आप जीवित क्यों आ गए? ये पति से प्रश्न है, आप जीवित क्यों आ गए, कैसे आ गए, आपके प्राण रहे कैसे? मैंने सुना सुमंत राम सीता को वन में छोड़ आए और इस समाचार को सुनकर दशरथ ने प्राण त्याग कर दिए। समाचार को सुनकर और आप स्वयं जाकर श्री कृष्ण को छोड़ आए श्याम सुंदर को वहां पर और आपके प्राण लौट आए। मेरे प्राण तो वहीं निकल गए होते जिस समय कन्हैया ने कहा बाबा मैं यहीं रह जाऊं, लेकिन जब मेरे प्राण छटपटाने लगे मैं व्याकुल हो गया तो कन्हैया मेरी गोद में आ बैठा और बोला बाबा तू जा और मैं थोड़े ही दिनों में जल्दी आऊंगा, अब मैं मरता कैसे, मैं अगर वहां प्राण त्याग कर दूं और कन्हैया कल को आवे और मैं न मिलूं तो मेरा कन्हैया कितना रोवे। यशोदा इसलिए मेरे प्राण रह गए, नहीं तो प्राण नहीं रहते। ये व्रज का बड़ा सुंदर भाव, अपने प्राणों का रखना भी इसलिए कि प्रियतम को सुख हो, अपने प्राणों का परित्याग भी इसलिए कि प्रियतम को सुख हो। न प्राणों के रखने में मोह है, न प्राणों के जाने में चिंता है। अगर प्राण जाने में सुख हो तो तैयार हैं वो अपने प्राणों को देकर अपने प्रियतम को सुखी बनाने के लिए, उनका तो यही स्वभाव है। इस प्रेम का स्वभाव है अपने प्रियतम प्रेमास्पद को सुखी बनाते रहना, ये जीवन है, ये जीवन का स्वभाव है, ये जीवन का स्वरूप है। न कोई तर्क है, न कोई बुद्धि कौशल है, न कोई किसी से विवाद है, न अपने को ऊंचा सिद्ध करने की कोई चेष्टा है, न अपने को साधक मानना है, न भक्त मानना है, न प्रेमी मानना है। ये तो एक इस प्रकार की बड़ी दिव्य सुंदर आसक्ति है। सा परानुरक्तिरीश्वरे तदर्पिता अखिलाचार्यता तद विस्मरणे परम व्याकुलता, ये स्वाभाविक इस प्रकार की प्राणों की एक स्थिति हो जाती है जब वो अपने प्राणधन प्राण जीवन प्राणाराम प्राण प्राण श्री श्याम सुंदर के सुख में ही अपने जीवन को अपने सुख को परिवसित कर देता है। बस भगवान श्याम सुंदर का सुख मेरा सुख, उनकी हंसी मेरे जीवन की हंसी, उनकी उदासी मेरे जीवन का सर्वथा विनाश। देख नहीं सकता, देखना चाहता नहीं। ये इस प्रकार की स्थिति जब मनुष्य के जीवन में आती है तब समझना चाहिए ये प्रेम के मार्ग पर आया। प्रेम में और स्वार्थ में बड़ा अंतर है। प्रेम की भित्ति त्याग है। संसार में जितना जितना अपना त्याग होगा उतना उतना प्रेम का विकास होगा, और जितना जितना हमारा ग्रहण होगा लेने की इच्छा होगी उतना उतना उतना उतना ये प्रेम का विनाश होगा। प्रेम का विकास और प्रेम का विनाश ये त्याग पर अवलंबित है। जहां त्याग का त्याग हो गया, त्याग करना छोड़ दिया आदमी ने और भोग जीवन हो गया, भोग के लिए संघर्ष प्रारंभ हुआ, वहीं प्रेम जाता रहा। जहां छीना झपटी लेने के लिए हुई, पाने के लिए हुई, वहां प्रेम का प्रेम तो केवल देना जानता है, लेना जानता नहीं। इसलिए जगत के प्राणियों में प्रेम करो, ममता मत करो, सेवा करो, अहंकार मत करो, उन्हें दो लेने की इच्छा मत करो, उनकी आशाओं को पूर्ण करो, उनसे आशा रखो मत, उनके अधिकारों की रक्षा करो, अपने अधिकार को छोड़ दो, उनके मन को रखो, अपने मन को भूल जाओ। इसमें जितना जितना भी मनुष्य का विकास होता है उतना उतना उसके प्रेम का विकास होता है, उतना उतना आनंद का प्रादुर्भाव होता है, उतनी उतनी शांति मिलती है। तो ये जिसका भी अपने वर्णन हो रहा है, ये जो गोपी जीवन, इसको वैष्णवों की, गौड़ी वैष्णवों की भाषा में ये कहा है भाव का जीवन। इस भाव का जो अंतिम स्वरूप है, ये भाव जहां जाकर जिस भाव में परिवर्तित होता है, उसका उनके यहां शास्त्रीय नाम महाभाव है। और वो महाभाव रूपा श्री राधिका जी मानी जाती है। तो राधिका जी के जीवन की ये जो लीलाएं हम लोग गाते हैं, सुनते हैं, ये इनको लौकिकी बातों में नहीं लगाना चाहिए। ये बड़ी ऊंची साधना की स्थिति है, प्रेम की स्थिति है, जिस स्थिति में सर्वस्व अर्पण करके, अपने अहम का अर्पण करके मनुष्य केवल भगवान का बन जाता है। समर्पण में जहां तक अपने को रखता है ना, ये रविंद्र ने लिखा एक जगह बड़ा सुंदर, वो लिखते हैं कि समर्पण में जहां तक समर्पण करने वाला है, वहां तक समर्पण नहीं रहता पूर्ण। अहंकार है ना, मैंने समर्पण किया तो ये मैं रह गया, मैंने समर्पण किया तो ये मैं रह गया। ये इस मैं का भी समर्पण हो जाना चाहिए, माने उसकी वस्तु उसकी इतनी हो जाए और ऐसी हो जाए कि जिसमें किसी ने उनको वस्तु दी, देने वाला कोई है वो न रहे, देने वाला भी समर्पित हो जाए। तो देने वाले का जहां तक अहंकार है वहां तक समर्पित होता नहीं, इसलिए अहंकार को देने के लिए प्रस्तुत हो जाए और अहंकार को भगवान ले लें। तो उसका तरीका है ये कि सारे सुख जो उस प्रियतम के हैं, बस वही सुख इसके सुख बन जाए। अब अहम की भूल हो जाती है, अहम फिर नहीं रहता। अहम यदि रहता है तो अहम के सुख की कोई न कोई चिंता, अहम के मंगल का कोई न कोई मनोरथ छिपा रहता है। अहम के मंगल की चिंता है ही नहीं, केवल परार्थ ही नहीं, परार्थ जीवन में ये होता है कि अपने जीवन को मैंने परार्थ कर दिया दूसरे के लिए, दूसरा कोई रहा ही नहीं, दूसरा कोई रहा ही नहीं, अपना सब कुछ उनका हो करके वे रह गए, उनका सब कुछ हो गया वे रह गए और कुछ नहीं रहा। अब वे अपनी चीज को चाहे जैसे बरतें, चाहे जैसे रखें, चाहे जैसे, तो वहां फिर ये लीला के लिए नित्य दो भाव हैं जगत को शिक्षा देने के लिए, अनादि और अनंत काल तक ये रहने वाले राधा माधव का भाव। इस भाव में वो त्याग की पराकाष्ठा की शिक्षा देते हैं, दोनों दोनों के प्रेमास्पद, दोनों दोनों के प्रेमी, उसका सुख उसका सुख, उसका सुख उसका सुख, इस प्रकार परस्पर एक दूसरे के सुख में सुखी अगर संसार में हम होने लगे, जगत आज सुखी हो जाए, जितने हम लोग हैं इनमें ये भाग हम सुखी हों, आप चाहे सुखी हो ना हो, और जहां ये सुख की भावना अपनी और भी स्थूल होती है, वहां ये मन होता है आप चाहे दुखी हो जाए हम सुखी हों, और स्थूल होने पर आपको दुखी बनाकर हम सुखी होना चाहेंगे, यही आप चाहेंगे, तो क्या होगा, जगत में सभी दूसरों को दुख देकर सुखी होना चाहेंगे तो सबको दुख होगा। और अगर ये इसके ठीक विपरीत ये भावना हो जाए कि आपके सुख में मैं सुखी हूं, क्या कितनी त्याग करना पड़े, और आपकी ये भावना हो कि मेरे सुख में आप सुख, चाहे कितनी त्याग करना पड़े, तो सब लोग त्याग के लिए तैयार हो, सब लोग सुखी, वो कहें आप लो, वो कहें आप लो, ले कौन फिर, ये तो जहां पर लेने वाले हैं सब, वो देने वाला कोई नहीं, वहां छीना झपटी है। जब ये हो कि ये आपका मेरा नहीं, आप कहीं आपका मेरा नहीं, तो दोनों का रहा और लड़ाई हुई नहीं। तो जहां जहां पर त्याग है वहां वहां पर प्रेम है, जहां जहां पर प्रेम है वहां वहां पर सुख है, ये नियम है। तो ये प्रेम का यही स्वरूप है कि आपके सुख के लिए मैं अपने सुख का त्याग कर दूं, आपके सुख के लिए अपना सुख मैं दे दूं, आपके सुख को मैं अपना सुख मान लूं। बस अपने सुख का जहां परित्याग हुआ, आपका सुख मेरा सुख बना, जीवन पवित्र हो गया। जीवन में जहां तक चैतन्य चरितामृत में आया कि ये काम अंधतम प्रेम निर्मल भास्कर, काम अंधतम है और प्रेम निर्मल सूर्य है, भास्कर है। तो काम किस चीज का नाम है? निजेंद्रिय प्रीति इच्छा तार नाम काम। आपके द्वारा, किसी दूसरे के द्वारा, भगवान के द्वारा हम अपनी इंद्रियों को तृप्त करने की, सुखी करने की जो इच्छा करते हैं, इसका नाम काम है। अपने को सुखी बनाने का जो मनोरथ, इसका नाम काम। और आपको, भगवान को सुखी बनाने का जो मनोरथ, इसका नाम प्रेम। यही काम और प्रेम का अंतर है। अपने सुख की चाह काम, अपने सुख को देखकर किसी को सुखी बनाने की चाह, इसका नाम प्रेम। इस प्रेम का विकास होते होते जब ये महाभाव में परिणत होता है, उस महाभाव का नाम राधा भाव है। तो ये ब्रज की लीला में इसीलिए ये कहा गया है कि भाई श्री कृष्ण तो एक ही है, पांच सात नहीं, ज्यादा नहीं, एक श्री कृष्ण है। पर ये इसी भाव की महत्ता बताने के लिए वैष्णवों ने माना कि श्री कृष्ण के तीन रूप हैं, पूर्ण, पूर्णतर, पूर्णतम। द्वारका के जो श्री कृष्ण हैं ये पूर्ण है, ऐश्वर्य का पूर्ण विकास है, माधुर्य का काम है। और मथुरा के जो श्री कृष्ण हैं ये पूर्णतर हैं, और ब्रज के जो श्री कृष्ण हैं ये पूर्णतम हैं। क्यों पूर्णतम हैं? यहां जितने भी इनके वो सहचर हैं, साथी, संगी, पार्षद, सखा, सखी, जो कुछ हैं, ये सब के सब इन भगवान के जीवन में अपना जीवन मिलाकर, इनके सुख को अपना सुख बनाकर, इनको सर्वथा और सर्वदा मधुरतम बनाए रखते हैं। ये जो माधुर्य है भगवान का, इन प्रेमियों के द्वारा प्राप्त कराया हुआ, ये माधुर्य भगवान को पूर्णतम बना देता है। और इस माधुर्य में जहां जहां कमी होती है, ये माधुर्य जहां जहां पर घटता है, जहां जहां पर निजेंद्रिय सुख की इच्छा बढ़ती है, जहां जहां पर पाने का ख्याल ज्यादा होता है, वहां वहां पर ये भगवान की पूर्णतमता जो मधुरता के विकास में अत्यंत कारण है, वो घटने लगती है। वहां वहां पर भगवान का जो पूर्णतमत्व है ये छिपने लगता है। क्यों छिपने लगता है? कि लोग स्वार्थी उसके चारों तरफ आकर के उसके द्वारा अनुचित काम कराना चाहते हैं, त्याग नहीं होता। तो इसलिए ये संसार में भी, अपने घर में भी, अपने पड़ोस में भी, देश में भी, विश्व में भी, जितना जितना अधिक अधिक त्याग होगा, जितना जितना दूसरे के सुख में सुख की भावना होगी, प्रतीति होगी, चेष्टा होगी, अनुभूति होगी, उतना उतना ही प्रेम बढ़ेगा, उतना उतना ही सुख बढ़ेगा, उतनी उतनी शांति बढ़ेगी। इसी बात को यद्यपि श्री कृष्ण और गोपियों का ये जो क्षेत्र है प्रेम का, ये उस दृष्टि से लोक संग्रह के लिए नहीं है, परंतु इसके द्वारा परम लोक संग्रह होता है। ये ऐसी शिक्षा मिलती है अपने त्याग की, जहां पर भोग के लिए स्थान ही नहीं, अपने सुख के अपना सुख भी स्वीकार इसलिए है कि इसमें अपने प्रेमास्पद को सुख मिलता है। कपड़ा हम क्यों पहने? आप हमारे प्रेमास्पद हैं, हमारे कपड़े को देखकर आपको सुख हो इसलिए पहने, किसी भी न पहने। त्याग और ग्रहण, भोग और त्याग, सुख और दुख, ये सब के सब अपने सुख के लिए नहीं, प्रियतम के सुख के लिए, ये श्री गोपियों का भाव और ये राधा भाव। तो इसी भाव को लेकर के ये जो आज पद सुना आप लोगों ने, राधा की अंतिम अभिलाषा, ये बड़ी सुंदर अभिलाषा, मरने के बाद भी वो चाहती है, बड़ी सुंदर बात है ये, श्री कृष्ण का नाम मुर्दे के कान में भी मेरे पड़ता रहे। श्री कृष्ण जहां पर क्रीड़ा करते थे वहां की धूल मरने के बाद भी मेरे शरीर पर लगती रहे। श्री कृष्ण जिस तमाल के पेड़ पर पेड़ के सहारे खड़े होते थे और जिस तमाल वृक्ष का वर्ण श्याम सुंदर का वर्ण है, वही सांवला सांवला, उस तमाल से मेरे मृत शरीर का स्पर्श होता रहे। ये मरने को कुछ डर नहीं, पंचभूत करिवास की बापी मार्ग मुकुर बीजन अंगन आकाश, ये बड़ा सुंदर भाव है, संस्कृत के पद का अनुवाद है। वो कहते हैं कि भाई मरने का डर नहीं है, पंचभूतों में वास है, पंचभूतों से शरीर बना है तो ये बिखरेगा ही, परंतु एक एक कामना है, मरने के बाद इन पंचभूतों का क्या हो है? पी बापी मार्ग मुकुर बीजन अंगन आकाश, ये जो जल तत्व है ये जिस सरोवर में हमारे प्रियतम स्नान करते हैं उसमें जाके मिल जाए। पी बापी प्रियतम की बावड़ी में जिसमें वो स्नान करते हों उसमें जाकर के जल तत्व मिल जाए, और जिस मार्ग से जिस धरती पर हमारे प्रियतम चलते हों, मरने के बाद हमारा हमारे पंचभूतों का जो पृथ्वी तत्व है ये उस पृथ्वी में जाके समा जाए जिस पर हमारे प्रियतम के चरण टिके वो जाए, और हमारा जो तेज तत्व है अग्नि तत्व, वो जिस दर्पण में हमारे प्रियतम अपना श्रीमुख देखते हैं उस दर्पण में जाके तेज तत्व समा जाए जिससे वो अपना मुंह देखते रहें, और ये जो हमारा वायु तत्व है ये जिस बीजने से जिस पंखे से प्रीतम हवा लेते हों उस हवा में जाके समा जाए, और ये आकाश जिस आंगन में हमारे प्रियतम खेलते हों रहते हों उस आंगन के आकाश में समा जाए। पी बापी मार्ग मुकुर बीजन अंगन आकाश, जल तत्व प्रिय की बावड़ी में, पृथ्वी तत्व प्रिय के मार्ग में, अग्नि तत्व प्रिय के दर्पण में, और वायु तत्व प्रिय के पंखे में, और ये आकाश तत्व प्रिय के आंगन में। ये भाव जो है ये भाव इस बात को बताते हैं कि उनका सारा जीवन अपने प्रेमास्पद भगवान के जीवन में ओतप्रोत हो गया, सर्व समर्पण आत्मनिवेदन की पराकाष्ठा। ये तो इस भाव में जहां हम अपनी मन की गंदगी को लेकर के बुरी चीज देखते हैं उसकी तो यहां कल्पना ही नहीं है, ये तो इतना ऊंचा महान ऊंचा स्तर का साधन है कि जहां पर मनुष्य को सब प्रकार से ये जो यम नियम योग के हैं, ये मनु के 10 धर्म हैं, श्रीमद् भागवत के 30 मानव धर्म हैं, ये तो सब इसके प्रारंभ में ही आ जाते हैं, इसके बिना त्याग नहीं होता, और यहाँ त्याग बिना आगे पैर रखा नहीं जाता। इसकी तो चलने की जहाँ तैयारी होती है वहाँ सबसे पहले त्याग चाहिए। भोग त्याग, भोग विरक्ति यदि न हो, भोग वासना अगर मन में हो, इंद्रियों को सुखी करने की अगर, तृप्त करने की अगर मन में इच्छा हो, इस मार्ग में मनुष्य आ नहीं सकता। आता है तो इस आग में जल जाता है। इसलिए ये बड़ा सुंदर मार्ग है, ये बड़ा सुंदर मार्ग है। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है त्याग से प्रेम प्राप्ति, और इसका कैसेट संख्या है 198।